Na chinjo hata kama bwana na kibamia. Na nikikupa siku moja tu, lazima utangaze ndoa. Mimba hata miezi tisa mi ukinitibu wanatoa. Na nikilewa sikatai, mi ndo chakula cha masera. Singeli hata ipige ukwe, ni lazima ntacheza chula. Yani najiuliza, ningekuwa jengekuwa ni alaje ikichwa na umiza, ingekuwaje, ingekuwaje. Wanangu ingekuwaje kama ningekuwaje. Najiuliza ingekuwaje kama ningekuwaje. Yani madanga yange nikoma kama ningekuwaje. Aningeitwa shemeji kila kona kama ningekuwaje. Mazoea, mazoea ujenga tabia. Dini Santosa najulikana kila kona kwa ufazadia. Kweli mazoea, mazoea ujenga tabia mama. Abosi mele naitwa baby kila pande kwa ufazadia. Waimba singeli nasiri zao, mina siri zao. Nasiri zao minataka niwambie. Mina siri zao, nasiri zao. Nasiri zao minataka niwambie. Naona umechoka sana na pagogo kali. We nasikia umechoka sana na pagogo kali. Mwanangu kiroga huku na mimi naroga kule. Mwanangu kichinja huku na mimi nachinja kule. Alashido ni ukichimba huku na mimi nachimba kule. Weti boki yoga huku na mimi naoga kule. Wika keimani ndo mwanangu wedula na kukubali. Usiku katai siku pingi mana tumetoka mbali. Dula tale damu yangu mwanao na kukubali. Misiku katai siku pingi mana tumetoka mbali. HK we mwanangu midula na kukubali. We siku katai siku pingi mana tumetoka mbali. Yani papichulo mwanangu midula na kukubali. We siku katai siku pingi mana tumetoka mbali. Weja kini holpa mwanangu mwanao na kukubali. We siku katai siku pingi bwana tumetoka mbali. Basi twende tia mguu, tia mguu. Wekidete tia mguu, tia mguu. Saniolavu tia mguu, tia mguu. We na fido tia mguu. Waite weka ting master Bibiba. Basi twende na penda likienda, na penda likiru. Na penda likienda, na penda likiru. Na penda likienda, na penda likiru. Na penda na vosezesha wo wo wo. Mwanangu na vosezesha wo wo wo. Wajala na vosezesha wo wo wo. Chayo na vosezesha wo wo wo. Wana na penda likienda, na penda likiru. Na penda likienda, na penda likiru. Na penda likienda, na penda likiru. Na penda na vosezesha wo wo wo. Mwanangu na vosezesha wo wo. Bida wa mchosu na vosungusha wo wo wo. Ati ati ati ati ati ati. We mama Dangote anakusalimia mkubwa Fira. Anko Shamte Chobi Dar es Salaam. Juma Lokole we mtu mzima mtoto. Mtu mzima mtoto. We mtu mzima mtoto. Mtu mzima mtoto awe.